สวัสดีครับนี่คือเสียงจากศิริยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่235เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่10คำวิงวอนที่1คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะภาวนาคำอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอนพวกเราทั้งหลายทุกคนพร้อมๆกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับเราอยู่ในคำวิงวอนที่หนึ่งก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระวจนะของพระเจ้าในเนื้อหาในวันนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อพระเยซูสอนเราให้อธิษฐานตามบาปอย่างของพระเยซูนั้นพระเจ้าพระองค์นั้นต้องการให้เรานั้นนมัสการด้วยจริงใจเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเราต้องพกพาเอาความจริงใจเข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ในข้อความนี้พระเยซูกำลังเสนอว่าเราควรจะเริ่มต้นอธิษฐานอย่างไรเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องก็คือยกย่องพระนามของพระองค์ให้สูงที่สุดนี่คือความปรารถนาของพระองค์ว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นก็พูดง่ายๆว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ครับพระองค์ทรงสมควรแก่การเคารพการสรรเสริญการสักการะพระสิริของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าปัญหาของเราใหญ่เกินความต้องการของเรายิ่งใหญ่กว่าความกลัวใดๆทั้งสิ้นของเรายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเราอธิษฐานด้วยคำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำอธิษฐานนี้ก็คือพระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญการยกย่องนี่คือหัวใจแห่งการสรรเสริญพระเจ้านั่นก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับถ้าถามว่าใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือใครใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้พระเจ้าครับและเราเองจะต้องถวายการสักการะถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นเราจะตื่นตัวในเรื่องของพระเจ้ามากขึ้นนะครับผมอยากจะให้เราถามตัวเองว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากฉันพี่น้องครับท่านคิดว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราครับพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้พระองค์ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราหรอกครับพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงสัมพันธ์อยู่พระองค์ไม่ต้องการคำแนะนำของเราพระองค์มีฤทธานุภาพสูงสุดนะครับ sovereignty พระองค์ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆของเราเลยแม้กระทั่งงานรับใช้พระองค์ทรงมั่งคั่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งพระองค์ก็ไม่ต้องการเงินถวายของเราด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำก็คือให้เรานมัสการพระองค์ให้เราเคารพสักการะพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นนี่คือความปรารถนาและน้ำพระทัยของพระเจ้าถามว่าสิ่งดีตกขึ้นกับใครครับสิ่งดีในการนมัสการในถวายคำสรรเสริญเคารพสักการะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นสิ่งดีตกขึ้นกับใครครับสิ่งดีตกขึ้นกับผู้ที่นมัสการสรรเสริญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะได้ประจักษ์ถึงความเที่ยงตรงบริสุทธิ์ความยุติธรรมและ พระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าและเมื่อเขาประจักษ์แจ้งกับสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้ครับว่าพระพรที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นพระลักษณะของพระเจ้านั้นจะเป็นของเขาพระพรจะเทเข้ามาในชีวิตของผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องและด้วยจริงใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงและเราท่องคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นการสามัคคีธรรมเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าเราจะรู้สึกยังไงครับถ้าเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะรู้สึกตื้นตันใช่ไหมครับหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเกรงกลัวเพราะว่าท่านมีอำนาจมากและเราเป็นคนธรรมดาเราจะรู้สึกกลัวเมื่อเราอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับและถ้าเราเข้ามาตามเงื่อนไขของพระองค์ตามคำเชื่อเชิญของพระองค์ก็คือภายใต้พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนภายใต้ร่มพระคุณนี้เราทั้งหลายสามารถเข้ามาเฝ้าพระองค์ได้เราทั้งหลายที่จะสามารถเริ่มต้นการอธิษฐานที่คำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเพราะมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราได้เราปฏิบัติตามเงื่อนไขในพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพี่น้องครับในวันนี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเรานะครับพระเยซูตรัสว่าจงมาหาเราพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดเห็นไหมครับและในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23บอกว่าพระเจ้าทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงมีความต้องการมีความปรารถนาที่จะให้คนที่จริงจังจริงใจและเข้าใจในพระลักษณะของพระองค์มานมัสการพระองค์อย่างถูกต้องพี่น้องครับเรามีความปรารถนาไหมครับที่จะปฏิบัติต่อพระเจ้าเสมือนว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในขณะที่บางคนนะครับปฏิบัติต่อพระเจ้าเสมือนว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนนะครับเพราะเรานั้นเป็นคนที่มีมิตรจิตมิตรใจมีไมตรีแต่ที่จักบางแห่งนะครับได้สูญเสียความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์และความยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างไม่เป็นทางการนะครับเรายื่นมือของเราออกและถามพระเจ้าว่าเป็นไงเฮ้ hey! หรือตะโกนไปอีกฝากหนึ่งของห้องว่าอรุณสวัสดิ์พระเจ้าเป็นไงบ้างนี่คือความไม่เคารพยำเกรงครับความเป็นกันเองก็มีเวลาของมันมีวาระของมันแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นคือความสูงสุดของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของคำอธิษฐานของพระเยซูในคำวิงวอนที่หนึ่งนี้ก็คือเราจะต้องตั้งพระเจ้าไว้ในที่ที่ถูกต้องในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องตั้งพระเจ้าไว้ในที่ที่ถูกต้องสำหรับพระองค์ในชีวิตของเราพี่น้องครับการตั้งพระเจ้าไว้บนบัลลังก์ชีวิตของเราในโลกนี้ขอให้เป็นจริงครับเหมือนกับที่พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์เหมือนกันเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากำลังมอบเวทีชีวิตของเราแด่พระเจ้าเรากำลังมอบเวทีชีวิตของเราถวายแด่พระองค์ครับซึ่งในบนเวทีชีวิตนี้พระองค์จะสามารถสำแดงพระสิริของพระองค์จากที่นั่นได้ผ่านชีวิตของเราและเมื่อเราทูลขอสิ่งนี้ด้วยความจริงใจนะครับเราก็กำลังจดจ่อความคิดของเราอยู่ที่พระเจ้าพระองค์เดียวและถ้าเรารักษาเราสามารถรักษาการจดจ่อนี้ไว้นะครับเราจะสามารถเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ในที่สุดและเราจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้แผนการแห่งความรอดแผนการแห่งความหวังทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในชีวิตของเราได้เมื่อเราอธิษฐานนะครับเราไม่ได้อธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อให้พระเจ้าประทับใจนะครับในความเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราหรือความสามารถในการพูดในการเฟ้นหาคำในการอธิษฐานของเราแต่นะครับขอให้พระเจ้าในความคิดของเรานั้นยิ่งใหญ่สูงสุดบริสุทธิ์ที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดและให้สิ่งนั้นเป็นเป้าหมายในการนมัสการพระเจ้าของเราทั้งหลายพี่น้องครับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดได้เปิดโอกาสให้เราพูดคุยกับพระองค์เปิดโอกาสให้เรานมัสการพระองค์เพราะพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่มากครับและพระองค์ทรงมีพระลักษณะหลายอย่างทีเดียว เป็นการสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับคงจะไม่ถูกเวลาบังคับครับเพราะเราสามารถที่จะชื่นชมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ตลอดเวลาในทุกที่ทุกแห่งเพียงครับพระเจ้านั้นไม่บังคับใครให้สรรเสริญพระนามของพระองค์นะครับแต่การที่เราจะสรรเสริญพระนามของพระองค์นั้นเกิดขึ้นจากความสมัครใจการรู้สึกสำนึกและตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องในคำอธิษฐานของพระเยซูคำวิงวอนที่หนึ่งนี้สอนเรื่องอธิปไตยอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์และพระองค์สอนว่ามนุษย์นั้นมีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะเลือกจะนมัสการพระองค์หรือไม่นมัสการพระองค์และขณะที่นมัสการพระองค์อยู่นั้นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจที่จะเลือกการนมัสการพระองค์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องที่สุดเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการนมัสการนั้นพระเจ้าสั่งให้เรานมัสการพระองค์แต่ในขณะที่เราตอบสนองนั้นเราสามารถที่จะเลือกตอบสนองอย่างถูกต้องหรืออย่างไม่ถูกต้องได้พี่น้องครับคำสั่งที่มาถึงเราก็คือจงนมัสการพระเจ้าแต่หลายคนไม่ทำครับน่าเสียดายมากหรือบางคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าส่วนลึกของหัวใจของเขานั้นรู้จักพระเจ้าบางคนก็กบฏเพราะว่าความบาปบางคนยุ่งเกินไปเพราะว่าความวิตกของโลกบางคนลืมเพราะสิ่งอื่นบีบคั้นนะครับหรือสิ่งอื่นนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นหันเหออกจากพระเจ้าก็เลยลืมพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอย่างนี้นะครับหลายหลายครั้งผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะเปิดให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อเราต้องการความเข้าใจให้เราสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสมบูรณ์แบบและพูดกับพระองค์ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายและพระบิดาจะทรงประทานความเข้าใจกับเราเมื่อเราต้องการความเข้าใจบางครั้งเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวให้เราสรรเสริญพระบิดาและบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาของเราผู้ทรงรู้จักธรรมชาติของเราก็จะช่วยเหลือเราให้หลุดออกจากความโดดเดี่ยวและทรงทรงเป็นสหายของเราเมื่อเราล้มเหลวครับพี่น้องครับเราสรรเสริญพระบิดาของเราผ่านทางพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์และบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาของเราผู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความล้มเหลวของเราแม้ก่อนที่เราจะทูลขอพระเจ้าก็จะยกโทษให้เราและหนุนใจเราให้ทำสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับพระเจ้าจะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาสัมผัสกับเราเมื่อเรายื่นมือของเราปรารถนาแสวงหาในการสัมผัสพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะขอมอบพระคัมภีร์3ตอนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงเมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในพระธรรม1พงศษัตริย์บทที่8ข้อ43ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ขอทรงกระทำตามทุกสิ่งที่ชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์เพื่อว่าชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ดังอิสราเอลประชากรของพระองค์ผู้ยำเกรงพระองค์เขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์อิสยาห์บทที่6ข้อ3นะครับพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และน่าคลางกลัวจริงๆเนหะมีบทที่9ข้อ5จงยืนขึ้นสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลสาธุการแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่เหนือการโมทนาและเหนือการสรรเสริญทั้งปวงยอห์นบทที่4ข้อ23 24ครับแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะครับในขณะที่เราแสวงหาความหมายของการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู เราจะพบกับพระเจ้าผ่านทางอธิษฐานนี้อาเมน